Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Strażacy walczą z wodą, która przelała się przez falochron w Ustce. Udało się ochronić okoliczne budynki mieszkalne. Śliskie i niebezpieczne drogi. Autostrada w Łódzkiem jest zablokowana w obu kierunkach. Po zgodzie prokuratury na sejmowych stronach umieszczono nagranie z sali kolumnowej Sejmu. Żądała tego opozycja. Wody Bałtyku przelały się przez falochron w Ustce, zalewając nadmorskie bulwary. Było zagrożenie dla okolicznych budynków. Na szczęście skończyło się na wypompowaniu wody z piwnic. Ze skutkami wysokiego stanu Bałtyku przez całą noc walczyło kilkadziesiąt zastępów strażaków, mówił w TVP Info Grzegorz Falkowski ze Straży Pożarnej. Podjęliśmy decyzję, że najpierw trzeba zabezpieczać lokale mieszkalne i usługowo-handlowe. Na miejsce zdarzenia zostały ściągnięte z Gdańska zapory przeciwpowodziowe, które w bardzo szybki sposób spowodowały to, że żeśmy obronili te budynki i w związku z tym nie zachodziła konieczność ewakuacji ludności, która znajdowała się w tych budynkach. Nad morzem cały czas bardzo mocno wieje, a w portach nad Bałtykiem wprowadzono alarm sztormowy. Wiatr wieje tam z siłą około 10 stopni w skali Beauforta. W Ustce poziom wody w kanale portowym przekroczył stan alarmowy o kilkadziesiąt centymetrów, a to bardzo utrudnia pracę, przyznaje bosman usteckiego portu Hubert Biertgarski. To powoduje, że woda generalnie się wlewa na wszystkie nabrzeże. Mamy nabrzeże pozalewane. To jest o tyle ryzykowne, że jednostki na długich cumach mogą z nabrzeża wchodzić. Trzeba tego doglądać, pilnować, sprawdzać, jak jednostki się trzymają przy nabrzeżu. To jest taka ciągła robota, aż przestanie wiać. Na jednostkach wprowadzono też wachty sztormowe. Sparaliżowani jesteśmy, że tak powiem. No czekamy właśnie na warunki, bo cały czas cyrkulacja zrobiła się różna. Obraca się na północ ten wiatr i śnieg i falowanie wzrasta. Do portu nie ma wstępu. Pogoda nie sprzyja też kierowcom. Przez silne śnieżyce problemy są w całym kraju. Według najnowszych informacji autostrada A2 w województwie łódzkim zablokowana jest w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 9:00 przez dwa niebezpieczne wypadki z udziałem tirów, informuje Paweł Szulkowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pomiędzy węzłami Emilia i Wartkowice w jednym zdarzeniu doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych, jak również 2 kilometry dalej doszło do wywrócenia samochodu ciężarowego i tutaj autostrada jest zablokowana w obydwu kierunkach. Kierowcy jadący autostradą A2 powinni zwracać uwagę na komunikaty o objazdach wyświetlane na specjalnych tablicach. Generalna dyrekcja informuje, że trudne warunki drogowe są w całej Polsce. Ze względu na mróz i śnieg najgorzej jeździ się na wschodzie kraju. Całe województwo podlaskie, południowa i środkowa część województwa warmińsko-mazurskiego, północna część województwa mazowieckiego, województwo lubelskie. Kierowcy mogą spodziewać się błota pośniegowego, lokalnej śliskości, czy też miejscami zalegającego śniegu na nawierzchni. Po wieczornej przerwie spowodowanej złą pogodą wznowiono ruch na autostradzie A11 Szczecin-Berlin. Niemiecka policja apeluje jednak o ostrożną jazdę. Wczoraj po godzinie 22 z powodu fatalnych warunków śliskiej nawierzchni i wielu wypadków Niemcy zdecydowali się zamknąć swoją część trasy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na stronie internetowej Sejmu pojawiło się nagranie z 16 grudnia z sali kolumnowej. To nagranie z kamery administrowanej przez Straż Marszałkowską umieszczonej nad wejściem głównym do sali. Nagranie nie ma dźwięku, trwa 2 godziny. A zaczyna się, gdy w sali jest już część posłów i trwa dostawianie krzeseł dla kolejnych. Materiał chwilami pokazuje całą salę, są też ujęcia jej fragmentów zbliżenia na stół prezydialny i marszałka Sejmu. Zgodę na publikację nagrań wydała Warszawska Prokuratura Okręgowa, informuje jej rzecznik Michał Dziekański. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie stwierdza przeciwwskazań dla upublicznienia nagrań z monitoringu z posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 roku. Analiza otrzymanych w dniu dzisiejszym z Kancelarii Sejmu zapisów z monitoringu wskazuje, że upowszechnienie nagrań nie koliduje z dobrem prowadzonego postępowania sprawdzającego. Prokuratura po zawiadomieniu złożonym przez posłów PO i Nowoczesnej sprawdza, czy marszałek Marek Kuchciński wykonywał dobrze swoje obowiązki. Chodzi o posiedzenie z 16 grudnia. Tego dnia część opozycji zablokowała sejmową mównicę, sprzeciwiając się wykluczeniu z obrad jednego z posłów PO, a także planowanym zmianom w pracy dziennikarzy w Sejmie. Marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej, gdzie przyjęto m.in. ustawę budżetową. Według opozycji zrobiono to z naruszeniem prawa. PiS uważa, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Posłowie PO i Nowoczesnej do dziś prowadzą protest, przebywając rotacyjnie na sali obrad Sejmu. I na koniec serwisu Trójki przenosimy się jeszcze do Francji, gdzie najstarszy sportowiec świata ustanowił właśnie rekord w godzinnej jeździe na torze kolarskim. Rekord w swojej kategorii wiekowej. Robert Marchand ma 105 lat. przeżył 17 prezydentów Francji. Teraz w ciągu godziny przejechał ponad 22 kilometry. Nieco mniej niż wtedy, gdy 3 lata temu ustanawiał w kategorii wiekowej stulatków rekord. Przejechał wtedy 27 kilometrów. To tyle, ile w zależności od pogody przejeżdża na świeżym powietrzu albo na rowerze treningowym w domu. Ćwiczy też umysł, spędzając długie godziny na lekturze. Ma swojego trenera i jest oficjalnie pod opieką sportową francuskiego Związku Kolarskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O 7.30 w Trójce skrót wiadomości. Jeździ, bo lubi. I to jak lubi. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Dzień dobry. Kamil Stoch nie jest już liderem turnieju czterech skoczni. W konkursie numer 3 w Innsbrucku wiało tak, że dało się rozegrać tylko jedną serię. Wygrał ją Norwek Daniel Andre Tandej. To on objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju. Stoch jest drugi. Wczoraj był czwarty, notując upadek podczas lądowania, na szczęście w serii próbnej. Na skoczni Bergisel w Innsbrucku sprawiedliwości nie było zbyt wiele. Warunki były bardzo zmienne. Ten wiatr mieszał bardzo i tak naprawdę kto dostał jakie warunki, no to tak skoczył. Biorąc pod uwagę warunki, a także bolesny upadek z serii próbnej, trzeba uznać skok Kamila Stocha za bardzo udany. 120,5 metra i czwarte miejsce w konkursie. Po nim Polak pojechał do szpitala. Diagnoza krótka. Siniaki są, złamań nie ma. Skakać można. To kiedykolwiek się uderzy mocniej albo potłucze, no to wiadomo, że na drugi dzień jest najgorzej. Niewykluczone więc, że Stoch odpocznie, ale tylko po to, by w piątek w Bischofshofen walczyć o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, a pomóc mają w tym koledzy z drużyny. Najważniejsza rzecz, myślę, dla nas, doprowadzenie Kamila do stanu używalności, żeby był w 100% gotowy do walki. Panowie, proszę, doprowadzajcie. Innsbruck, Kuba Wasiak. Do stanu używalności Kamila Stocha chce doprowadzać szósty wczoraj Maciej Kot. Piotr Żyła zakończył zawody na pozycji siódmej, Dawid Kubacki na 17, Jan Ziobro był 23. Ja nie wiem, czy dobrze usłyszałem, bo wczoraj trochę oglądałem te skoki, że lider turnieju, Norwek, ma straszny lęk wysokości. To jest nieprawdopodobna historia. Nie wiem, jak on może wykonywać swój zawód. No ale jakoś. Daje radę. No nie, naprawdę, niezwykłe. Nie wiedziałem o tym, też dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj. Po skokach piłka nożna i to ta salonowa z Wysp Brytyjskich. W Premier League wczoraj kontemplowaliśmy arcyciekawe derby Londynu, a w nich Tottenham 2-0 rozprawił się na White Hart Lane z Chelsea. A to oznacza tyle, że koguty przerwały niezwykłą serię lokalnego rywala. The Blues wygrali poprzednio 13 kolejnych spotkań. Mimo porażki nadal prowadzą jednak w tabeli i to z 5-punktową przewagą nad Liverpoolem. Na trzecie miejsce awansował rzeczony Tottenham. Kopali w Premier League, kopali w Hiszpanii, ale nie w lidze, lecz w 1/8 finału Pucharu Króla i już na tym etapie rozgrywek los skojarzył lidera La Liga, Real Madryt, z trzecią w tabeli Sewillą i królewscy na Santiago Bernabeu nie dali gościom żadnych szans. Wygrali aż 3-0 i to grając bez Ronaldo, Bale'a, Benzemy i Ramosa. Bez Bartosza Bereszyńskiego będą musieli sobie radzić w Legii Warszawa. Tak jak się spodziewano, Poznaniak z krwi i kości zamienił Legię na Sampdorię Genua, z którą właśnie podpisał 4,5-letni kontrakt. A w koszykarskiej Eurolidze Wisła Kanpak Kraków przegrywa chyba zbyt często. Mistrzynie Polski uległy 68-74 Montpellier, odhaczając 5. porażkę w 7. spotkaniu grupowym. Lepiej spisali się nasi ludzie w Dakarze. To świetny etap jak na Dakar. Było wszystko, i upał, i mróz, i śnieg, i grat, i miękko, i twardo, i szybko, i wolno. Tak o wczorajszej rywalizacji mówił Rafał Sonik, który awansował na 13. miejsce w klasyfikacji kierowców quadów. Jakub Przygoński jest już tymczasem 9. w rywalizacji kierowców samochodów, a te zimowe warunki spowodowane były wczorajszą wspinaczką uczestników w góry. W najwyższym punkcie byli prawie 5000 metrów nad poziomem morza. Wyobraża sobie pan? No właśnie, tak słucham i nie wierzę. Upał i mróz. Jak to? Naraz? W czasie jednego etapu? Tak się da. Mi słuchacz napisał, i co, redaktorze, zima stulecia? Nie, to po prostu zima. No, jak jest zima, to tak czasem jest. Z północy napływa mroźne arktyczne powietrze. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg, ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, na wybrzeżu do 75, a wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. A temperatura taka, minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Białymstoku i Ostrołęce, minus 7 w Warszawie i Lublinie, minus 5 w Łodzi i Krakowie, do minus 2 stopni w Trójmieście, Szczecinie i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza.

ciągle jeszcze takie, mam wrażenie, pojawiają się efekty noworoczne. Północy, wie pan? To jest Sylwester, północy? Północ, mm-hmm. Tak. I też będzie o północy. Bardzo dobrze. Jest pan przygotowany w tej sprawie? Bardzo dobrze. To pan uważa teraz. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Roszak. Dzień dobry. Pytanie brzmi, jak będzie zachowywał się kompas położony dokładnie na biegunie północnym? O to pyta pani Ania, bo jest bardzo zainteresowana odpowiedzią. Myślałem, że wyjazdem. Może już była. Może była na biegunie północnym. Chcę sprawdzić. Jest tego. Pytanie, wie pan, bo to jest jedno z tych pytań, na które wcale nie tak prosto odpowiedzieć. Bo sprawa pierwsza jest taka, że bieguny magnetyczne nie i znajdują bieguny się geograficzne w tym samym miejscu. One nie są w tym samym miejscu. Geograficzne to jest sam czubek i sam dół Ziemi. Wydaje mi się, że jakby matematyk tego posłuchał, to by się oburzył. Tak. Bo chyba nie ma czegoś takiego. No nieważne. To są bieguny geograficzne i one nie ulegają zmianie, tak? One są po prostu punktem wynikającym z geometrii bryły, jaką jest Ziemia. Bieguny magnetyczne, one się poruszają. One nie są w tych samych miejscach. One nie dość, że są gdzie indziej, troszeczkę poprzesuwane, to na dodatek są w ciągłym ruchu. Żeby sprawę skomplikować, teraz mamy tak, teraz mamy tak, że na biegunie, czy w okolicach bieguna północnego, tego geograficznego, czyli na samym czubku Ziemi, jest biegun magnetyczny, ale południowy. One po prostu jakiś czas temu się zmieniły. Się nazywa magnetyczny flip. I one co jakiś czas rzeczywiście tak się zmieniają. Znaczy, najpierw sobie tak krążą ten północny na przykład po północy, krąży. A jak w pewnym momencie zbudzi? Flip i się zamieniają. Dzwoni do tego z dołu i mówi... I to się zdarza. I to powiem panu, że całkiem często w skali geologicznej. Nie tam raz do roku, ale całkiem często w skali geologicznej. I być może właśnie jesteśmy w przededniu takiej zmiany, bo rzeczywiście ludzie, którzy zajmują się biegunami magnetycznymi, rejestrują ich wzmożoną aktywność. Tak bym powiedział. Więc odpowiadając w największym skrócie na pytanie pani Anny. Jeżeli położymy kompas, dokładnie w miejscu, w którym jest magnetyczny, aktualnie biegun północny, to on będzie wskazywał przeciwną stronę Ziemi. To znaczy, biegun północny teraz jest na południu. Mhm. Czyli no jeżeli tak, go tam to położymy, to wszystkie nasze kompasy są tak naprawdę wyskalowane odwrotnie. Znaczy mówimy, że one pokazują północ, ale tak naprawdę one pokazują biegun południowy, bo to on jest na północy. Natomiast gdybyśmy położyli kompas na biegunie geograficznym północnym, to on nie będzie stał w miejscu, tylko będzie, no, będzie pokazywał jakiś kierunek, który wynika no, z aktualnej pozycji bieguna magnetycznego. To jest mocno zagmatwane. Nie, panu i to, nie? Prost, nie, prost. Tak? Tak myślę. No dobrze, to do jutra. Nie zostawiliśmy sobie na czwartek to pytanie, żeby teraz mieć troszkę czasu na przemyślenie. Dobrze. Powiada pan, tu muszę narysować jedno. Czy ja tym zakręciłem za bardzo? Nie. Wszyscy to wchłonęli. Znowu kłamie. Doktor Tomasz Roszek. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Myself in the bones of his face. It's just a light in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh yeah, it feels good. Just the light in my veins. He's got me up against the back of a pickup truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the moonlight. Love's language reads the same. It in. He's got his chest on my back, crossing you. Profesor Ciekawski dopytuje, jak wyznacza się czubek kulki. No, jakoś tam można. Przecież wszyscy wiedzą, że czubek ziemi jest na Ewereście. 2, 2 i 7, trójek, 22 minuty po 7. Czas do prasy. Marcin Pośpiech. My zaglądamy na początek do pulsu biznesu. Rzadcy wybierają studia, nie myśląc o pracy. Nie słabnie popularność kierunków, które dają studentom nikłe perspektywy, jeśli chodzi o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Aż 30% uczących się już podczas studiów uznało, że specjalizacja, którą wybrali, nie jest dla nich satysfakcjonująca, a 70% z nich mimo swojego niezadowolenia nie planuje nic zmienić. Ponadto mimo rosnącej potrzeby rynkowej na absolwentów informatyki, wielu studentów obawia się, że taka ścieżka kariery może okazać się dla nich zbyt wymagająca. Prawie połowa Polaków uważa, że do nauki kodowania należy posiadać specjalne predyspozycje. W grupie wiekowej 18-24 lata taką opinię wyraża aż 61% osób. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut IBRIS, który cytuje dziś Puls Biznesu. Zajrzyjmy jeszcze na strony światowe, na początek Rzeczpospolitej, jak trwoga do Boga. Przerażony islamem i zmianami obyczajowymi kraj wraca do katolickich korzeni. Ten kraj to Francja. To był błąd, którego dziś w domowym zaciszu Nicolas Sarkozy żałuje chyba najbardziej. Katolicy przez dziesięciolecia byli lekceważeni, nie stanowili znaczącej siły. Sarkozy nie zauważył, że to się zmienia. Tak mówi Rzeczpospolitej Emmanuel Riviere, dyrektor czołowego Instytutu Badań Opinii Publicznej Kantar Public. W listopadowych prawyborach na byłego prezydenta głos oddało zaledwie 1,8% Francuzów, którzy regularnie chodzą do kościoła. Ich faworytem okazał się głęboko wierzący François Fillon. Postawiło na niego 83% praktykujących regularnie katolików. Dziś widać wyraźnie, że punktem zwrotnym, a raczej kroplą, która przelała czarę goryczy, była ustawa z 2013 roku o legalizacji małżeństw homoseksualnych z możliwością adopcji dzieci. To niespodziewanie zmobilizowało wierzących. Powstał ruch Manifestacja dla Wszystkich w opozycji do ruchu Małżeństwo dla Wszystkich. Francuzi w tej sprawie wyszli na ulicę, a jak oceniają eksperci, manifestacje w 2013 roku i związane z tym zwycięstwo Fillona 3 lata później były tylko zapłonem znacznie poważniejszego zjawiska reakcji na zagrożenie ze strony islamu, pisze Rzeczpospolita na stronach światowych. A w Gazecie Wyborczej eksperyment, który z krótszym dniem pracy w Göteborgu zagrożony. W 2015 roku władze miasta zdecydowały się skrócić czas pracy pracowników jednego z ośrodków pomocy społecznej z 8 do 6 godzin dziennie. Eksperyment wpisywał się w skandynawskie dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, którego przejawami są elastyczny czas pracy w wielu biurach, długie urlopy wychowawcze i L4 z powodu wypalenia zawodowego. Okazało się, że pracownicy stali się zdrowsi, rzadziej brali chorobowe i bardziej się angażowali w zajęcia z podopiecznymi. Jednak kontynuacja projektu stanęła pod dużym znakiem zapytania, bo był zbyt kosztowny. Konieczne było zatrudnienie dodatkowych 17 osób za łączną kwotę 12 milionów koron. Generalne skrócenie czasu pracy jest w rozsądnej perspektywie czasu stanowczo za drogie, przyznał Bloombergowi Daniel Berman, lokalny polityk lewicy, wcześniej gorący zwolennik tego rozwiązania. Podobne eksperymenty jak dom opieki prowadzi w okolicy kilka startupów i mniejszych firm. Zainspirowały je lokalne zakłady Toyoty, które przeszły na 6-godzinny dzień pracy już 13 lat temu. Odważny ruch kierownictwa fabryki zakończył się sukcesem. Robotnicy wykonują co najmniej tyle samo zleceń, co w 8 godzin. Pisze Gazeta Wyborcza na swoich stronach Świat. Dziękujemy. To Marcin Pośpiech. 2, 2, 7, 3. Te bieguny się zamieniają. Ja to jestem w stanie przyjąć nawet do wiadomości. Tylko co powoduje tak drastyczną zmianę tych biegunów magnetycznych, północ na południowy i odwrotnie? No przecież to normalnie tragedia się chyba wtedy odbywa na Ziemi. Ale co powoduje? Tego nie mogę zrozumieć. Co tam w środku Ziemi się przestaje, zaczyna się odwrotnie kręcić rdzeń Ziemi? To samo jądro Ziemi żelazne? No nie wiem. Gdyby pan doktor mógł w kilku słowach wyjaśnić to przy jakiejś okazji, to byłbym wdzięczny. Dziękuję. Bardzo proszę. Znaczy zadamy to pytanie panu doktorowi, bo państwo przecież mogą pytać. 2273, Radek Małopolski, Radio.pl, 71335. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań. A pan Sylwester informuje, że Ziemia nie jest kulką przecież, tylko elipsoidą, a więc można wyznaczyć jej czubek. Myślę, że nie powinniśmy brnąć w tę dyskusję. 26,5 minuty po 7. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już teraz w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa, pakowana próżniowo, 9,45 za kilogram, tylko 9,45. A osełka masła Pilos 6,66 za 375 gramów, tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce referendum w sprawie reformy oświaty. Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że pytania będą się odwoływać do tego, co jest ważne dla rodziców i ich dzieci, ale nie są jeszcze gotowe. Pomysł referendum popiera PO. Jej lider Grzegorz Schetyna deklaruje pomoc przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu. Reforma zakłada m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Zmiany mają wejść w życie od 1 września. Ustawa wprowadzająca reformę czeka na podpis prezydenta. Na decyzję Andrzej Duda ma czas do 9 stycznia. Turecka policja zatrzymała 40 osób podejrzanych o współpracę z tak zwanym państwem islamskim. Jak informują media, do policyjnej akcji doszło w Izmirze. Wśród zatrzymanych są obywatele państw Centralnej Azji i Północnej Afryki. Operację przeprowadzono w ramach śledztwa związanego z zamachem w noc sylwestrową w Stambule. W ataku zginęło 39 osób, a blisko 70 zostało rannych. Tureckie władze poinformowały, że napastnik został zidentyfikowany, jednak nie ujawniły jego tożsamości. Najprawdopodobniej do Turcji przyjechał z Syrii. Senacka Komisja Finansów opowiedziała się za przyjęciem ustawy budżetowej na 2017 rok bez poprawek. Za takim rozwiązaniem głosowało 7 senatorów PiS. Senatorowie PO zgodnie z zapowiedziami, choć byli na sali, nie wzięli udziału w głosowaniach. Decyzje komisji poprzedziły posiedzenia komisji branżowych, które również nie miały zastrzeżeń. Senat zajmie się przyszłorocznym budżetem 11 stycznia. Pełny serwis Trójki o 8. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. A serwis zaczynamy od Hiszpanii, bo tam cieplej na pewno, ale tak naprawdę dlatego, że zanotowano tam rekordowy spadek bezrobocia. Jak informuje Ministerstwo Pracy, w 2016 roku liczba osób bez zatrudnienia zmniejszyła się o ponad 390 tysięcy i teraz wynosi 3 700 tysięcy. Tylko w grudniu z list urzędów pracy wykreślono ponad 86 tysięcy osób. W 2016 roku bezrobotni najczęściej znajdowali zatrudnienie w usługach i w budownictwie. Firmy budowlane w minionym roku zainwestowały ponad miliard euro, prawie tyle, ile przed kryzysem. Rzadziej na pracę można było liczyć w przemyśle i rolnictwie. Przenosimy się do Polski. Wczoraj nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW, czyli Giełdy Papierów Wartościowych, odwołało prezes Małgorzatę Zalewską. Jej miejsce zajmie Rafał Antczak, ekonomista firmy doradczej Deloitte. Wśród zadań stojących przed nowym prezesem będzie, według profesora Zbigniewa Krysiaka ze Szkoły Głównej Handlowej, opracowanie nowej wizji rozwoju warszawskiej giełdy. Uważam, że tutaj nie da się wyzwolić potencjału rynku kapitałowego dla właśnie wspierania rozwoju gospodarczego, jeśli nie popatrzy się na to kompleksowo, to znaczy giełda papierów wartościowych, krajowy depozyt papierów wartościowych, izba rozliczeniowa i jeszcze parę innych instytucji, które są istotnymi graczami. Zmiana na stanowisku prezesa GPW nie miała większego wpływu na przebieg wczorajszej sesji, mówi Marcin Kiepas, niezależny analityk giełdowy. Co prawda akcje GPW wzrosły. Wydaje się jednak, że to była bardziej reakcja na takie optymistyczne spojrzenie na sytuację na samej giełdzie. Takie oczekiwania na kontynuację hossy w Warszawie, a nie reakcja na nowego prezesa GPW. Wczoraj za to umacniał się złoty. W polskiej walucie sprzyja zarówno dobre nastroje na rynkach globalnych, jak i też dane makroekonomiczne płynące z polskiej gospodarki. Ostatnie odczyty inflacji sugerują, że ta w perspektywie 3-4 miesięcy może nawet przyspieszyć do poziomu 2%. Jednocześnie koreluje to z lepszymi danymi płynącymi z przemysłu. To wszystko może sugerować, że Rada Polityki Pieniężnej znacznie wcześniej niż się spodziewano zacznie podnosić stopy procentowe, co stanie się naturalnym paliwem do umocnienia złotego. No i tak jest. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,06 zł, euro 4,36 zł, dolar 4,13 zł, funt brytyjski kosztuje 5,10 zł. Śniegu możemy się dziś spodziewać w całym kraju, ale możliwe także, że spotkamy rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w wielu miejscach porywisty, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Najmocniej będzie wiało w górach, a także nad samym morzem i wieje. Temperatura od minus 12 stopni to w Suwałkach, minus 8 w Olsztynie i Siedlcach, minus 5 w Łodzi i Kielcach, do minus 2 w Słupsku, Szczecinie i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Kochana, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. To pa! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czas spędzony w kuchni może być prawdziwą przyjemnością. Skróć czas gotowania nawet do 70%. Przyjdź do Lidla, bo już teraz możesz kupić 6-litrowy szybkowar. Gotuj szybko, wygodnie, z zachowaniem cennych wartości odżywczych. Szybkowar indukcyjny niemieckiej marki GSW w superofercie 179 zł. Tak, 179 zł. Ponadto w ofercie urządzenie do gotowania w kąpieli wodnej sous vide. Dzięki niskim temperaturom przygotujesz wyjątkowo aromatyczne dania. Lidl. Co tydzień coś nowego. Siema, tu Jurek Owsiak. To będzie niezwykły 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który rozkręcimy razem z Play. Nie może was zabraknąć. Pomóż orkiestrze też w internecie. Zobacz teledysk z udziałem znanych osób na playdlawosp.pl i pomagaj. Im więcej z was obejrzy, tym więcej pieniędzy Play przekaże Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wchodźcie na playdlawosp.pl, oglądajcie i pomagajcie. Play. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz miejskiego Volkswagena Caddy już od 830 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców Profit Lease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Halo? Stary, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. No, widzimy się. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A za 23 minuty będzie ósma. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Leonard Cohen. Posłuchajmy. Piotr Metz. Cytatem ze znanej piosenki odniósł się Leonard Cohen do pytania o to, czy żałuje czegoś w życiu. No, je ne regrette rien, ni le bien qu'on a fait, ni le mal. Ça m'a fait tout égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. I don't have a sense of my life as nie postrzegam mojego życia jak napisanej historii. Nie jestem sentymentalny, mam szczęście zapominać. I naprawdę niewiele pamiętam z tego, co się wydarzyło. Wiem, że moja kariera jest zapisana jak w skale i funkcjonuje gdzieś tam na pewnym poziomie, ale ja nie patrzę na swoje życie w ten sposób. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip. I down the path. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life. In my secret life. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth. Secret life, in my secret life. Hold on, my brother, my sister, hold on tight. I finally got my orders. I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. I bite my lip, I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. Alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life. In my secret life. Secret land, in my secret land. Piotr Metz, Leonard Cohen. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie. I teraz odpowiem panu na to pytanie, które pan zamierza zadać, drogi słuchaczu. To jest właśnie tak, jak w tym wypadku. Ja już odpowiadam, pan jeszcze nie zadał pytania. To jest bardzo proste. To są takie prawa fizyki, proszę pana, i teatru radiowego, że zamieniamy czasoprzestrzeń. No to tak jak z tymi biegunami, prawda? No to niech pan zada pytanie. Mam takie małe pytanie do pana redaktora, że jakim cudem on jest w stanie puścić urywki z rozmowy z panem doktorem, jak jeszcze z nim nie porozmawiał? No i wszystko mamy jasne. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut ósma. Za 17 minut ósma. Produkt polski to nowy znak, który umieszczany na etykietach wyrobów spożywczych ma zapewniać, że mamy do czynienia z żywnością pochodzącą od polskich rolników. Wielu producentów próbowało już wykorzystywać akcenty polskie, umieszczając na swoich produktach choćby flagę lub mapę Polski. Od 1 stycznia jest to jednak zabronione, a ustawowe regulacje wprowadzają właśnie znak polski produkt. Ewa Dudzińska sprawdzała, czy jest to istotna informacja dla konsumentów. Ważne jest dla państwa, żeby ten kartofel był polski, czy tylko wystarczy, żeby był smaczny? Smaczny. Smaczny, ale jednak polskie chyba są najsmaczniejsze. Czyli jednak. No, tak jak z kobietą. Nie tylko, żeby była ładna, ale musi być trochę mądra. Jak to trochę? Dlaczego pytam? Bo od tego roku produkty, te, które są naprawdę nasze, tak, będą oznaczone specjalnie. Czy dla państwa to jest ważne? Czy w ogóle będziecie się tym kierować? Będziemy na pewno. Z całą pewnością. Ja będę na pewno, dlatego że ja uważam, że produkty polskie mamy bardzo dobre, bo ja nie wiem, co ja kupuję, skąd to jest. Już niektórzy niektórzy producenci próbowali podkreślać polskość poprzez właśnie umieszczanie flag, czy na przykład mleko w jogurtach polskie, to tak jakby cały produkt był polski, co nie jest prawdą. Teraz wszystko będzie uregulowane. Od chwili wprowadzenia znaku produkt polski. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Oznakowanie sugerujące tego typu pochodzenie w przypadku, gdyby nie było zgodne z prawdą, także podlegałoby sankcjom. Produkty, które na to zasługują, będą miały znak produkt polski. Zastanawiam się, czy to w ogóle będzie interesowało klientów. Myślę, że tak. Nie, tak? Na przykład bardzo. Najgorsze polskie jest lepsze niż najlepsze zagraniczne. Ma pani takie przeczucie patriotyczne? Czy ma pani jakoś sprawdzone? Sprawdzone, że się po prostu lepiej czuję po tym. Naprawdę odczuwam to na własnym organizmie, nie patriotyczne. Chociaż to też. Podstawowe surowce, te, które w Polsce są produkowane przez polskie rolnictwo, muszą być w całości pochodzenia polskiego. Tylko dodatki, które nie występują w Polsce, mogą być importowane. Czyli takie egzotyczne, których tu nie możemy wyhodować. Pieprz, który w Polsce nie rośnie, ale też owoce cytrusowe, które dodawane są choćby do keksu. Ale już mąka musi być z polskiego ziarna. Już mleko w jogurcie, nawet z dodatkiem owoców cytrusowych, musi być w 100% polskie. Musimy rozumieć, że będzie to produkt tak naprawdę w całości polski z dodatkami, które sprowadzamy z zagranicy, bo w Polsce ich nie produkujemy. Z tego, co się zorientowałam dzisiaj, chodząc po sklepach, jest to dla nas, dla Polaków bardzo ważne. Ale czy również to będzie jakaś promocja naszego kraju za granicą? Patriotyzm ekonomiczny jest bronią niestety obusieczną. Doktor Joanna Szalacha-Jarmużek, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Marka Made in Poland nie zawsze jest czymś korzystnym dla danej firmy. Wydawało mi się, że w produktach spożywczych to akurat trochę pracowaliśmy nad tym. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to w Polsce klienci absolutnie wolą wybierać polskie. No i chyba produkty dobrze robią. I robią świetnie, oczywiście. Ale niestety niemiecki konsument woli wybierać niemiecką żywność. Francuski konsument woli wybierać francuską żywność. Znane są mi przypadki firm polskich, które kupowały jakąś markę niemiecką i pod tą marką niemiecką sprzedawały polskie kiełbasy. Czyli ten znak jest dla nas. Będzie on mógł się znaleźć na produkcie, który faktycznie powstał w Polsce. Niestety ten znak będzie także mógł być na produktach firm, które kapitałowo należą do kapitału zagranicznego. Firma musi u nas w Polsce być zarejestrowana, a kapitał nie musi być nasz? Kwestie kapitałowe w dobie wolnego przepływu kapitału i towarów nie są regulowane w tych przepisach i w tą kwestię nie wkraczamy. Grafika tego znaku, czy będzie biało-czerwony? Biało-czerwony z napisem produkt polski, prostokąt. Proste rozwiązanie, które już było nawet stosowane, tylko nie było regulowań, które by wskazywały, co rzeczywiście taki znak wskazuje. W tej chwili regulujemy to jednoznacznie. Jeśli informacje są nieprawdziwe, sankcje są znaczące, bo po pierwsze usunięcie produktu z obrotu, no i z drugiej strony jeszcze dodatkowa kara finansowa. No właśnie, to dodajmy jeszcze, że ta kara za bezpodstawne użycie znaku sięga 10% przychodów nieuczciwego producenta, a sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Ma to dla Państwa znaczenie taki znak 2273, kranek @polskieradio.pl 71335. No i teraz będzie na pewno produkt polski. Nawet w tytule ma, że polski. A ciało twe, tak kipkie jest, ja kocham patrzeć, kocham. kocham, tuli cię. Tak, to wiesz i ja to więcej. Kochasz, kochasz, ale boisz się. Dobrze wiesz i ja to więcej. Kochasz, kochasz, ale boisz się. Dobrze wiesz i ja to więcej. Kochasz, kochasz, ale boisz się. Dobrze wiesz i ja to więcej. Kochasz, ale boisz się. I taki oto był produkt polski. W pewnych marketach można kupić paczkowane pistacje, na których jest napisane produkt polski. Więc jak ktoś chce popierać produkty polskie, to niech koniecznie kupuje te pistacje. Tylko nie wiem, gdzie jest plantacja w Polsce. Na pewno gdzieś jest, na pewno. Za 8,5 minuty będzie 8, czas zajrzeć do prasy zagranicznej. Zajrzymy sobie do prasy chińskiej. Tomasz Sajewicz. Dziś chińskie media m.in. piszą o tym, co trudno jest już dalej ignorować. Poważny problem Chin widać gołym okiem i co więcej czuć i zauważają go już nawet chińskie media, bo stał się problemem politycznym. Chodzi oczywiście o smog, który ponownie dusi mieszkańców Pekinu i okolic. Smog tak duży, że uniemożliwia lądowanie samolotów, a nawet po raz pierwszy żeglugę statków. Dziennik Global Times zamieszcza dziś komentarz redakcyjny zatytułowany "Reformy socjalne potrzebne do walki ze smogiem". To oczywiście takie nagłówki w chińskim stylu, ale sam fakt, że gazeta pisze o problemie w ten sposób, oznacza, że jest to też apel do władz, aby w końcu zajęły się problemem. Global Times wzywa też mieszkańców północnych Chin, aby w obliczu smogu zachowali spokój. W takich chwilach przypominali sobie też o wzroście gospodarczym Chin, którego to negatywnym skutkiem jest właśnie smog. Temat smogu dziś gości na łamach większości chińskich mediów i rzeczywiście dzisiejsza pogoda w Pekinie nie napawa optymizmem. Dziennik Henan Business Daily pisze z kolei, jak po raz kolejny chińska partia reguluje prywatne sfery życia Chińczyków. Otóż chińska tradycja nakazuje, aby przy ożenku pan młody zapłacił rodzinie panny młodej tak zwane wykupne. Niejako to suma za odkupienie wybranki swego serca od rodziny. I tak, władze powiatu Taicien w Henanie wprowadziły górne limity sum za panny młode w wysokości 60 tysięcy juanów. To równowartość około 37 tysięcy złotych. Dzieje się tak, bo w Chinach pań jest więcej niż panów i wielu mężczyzn, nawet jeśli się zakochało z wzajemnością, nie było w stanie wykupić panny młodej od rodziny ze względu na wysokie oczekiwania finansowe. Jak pisze dziennik, ceny wykupu panny młodej sięgały równowartości około 250 tysięcy złotych. I jeszcze hongkoński dziennik South China Morning Post i wiadomość z Japonii, ale warta odnotowania. Ile można zapłacić za rybę? Dodam, rybę wyłowioną z oceanu, a nie zrobioną ze złota. Otóż dużo. Pan Kiyoshi Kimura na słynnym tokijskim rynku Tsukiji wylicytował za 600 tysięcy dolarów amerykańskich tuńczyka. Dobrze państwo słyszą, tuńczyka. Pan Kiyoshi w Japonii nazywany jest bowiem królem tuńczyka. W przeszłości już wcześniej licytował rekordowe sumy za tę rybę, a trafi ona do sieci jego restauracji sushi. Obawiam się jednak, że walory smakowe tuńczyka za akurat $500,000 niewiele osób będzie w stanie docenić i odróżnić od tego znacznie tańszego, choć wciąż świeżego, stokijskiego rynku Tsukiji. Suma za tuńczyka? No ale słono zapłacił, to prawda. 227 trójek. Oczywiście, że polskie to szczególnie spożywcze produkty, nie mówiąc o jabłkach, to na przykład czosnek polski, a chiński, no to jest niebo i ziemia. Natomiast odnośnie tego, co pan redaktor, szanowny Złoty Mikrofon, powiedział, że ten utwór muzyczny to produkt polski, to wydaje mi się, że zgodnie z tą definicją, która padła przed chwilą, to użyto niestety na przykład zagranicznych gitar, pieców, tudzież innych urządzeń do wyprodukowania tego produktu muzycznego. Więc pewnie z definicją to on polski nie jest, ale na szczęście jest świetny. To prawda, świetny on jest, ale może to były nasze polskie gitary, nasze polskie piece? Za 5 minut 8, nasza Polska. It's time you'll find just another color-coded crime. Incision and a suture. You told my friend we would get it on no matter when. A super cavitation. Let's go, you show me something no one will ever know. A love hallucination. Another lonely superstar to get away inside your car. Take it. Lost in California. Let's steal this wheel. Take a spin to find out how we feel. Just around the corner. Slow down for sound. Turn it up and know it can't be found. The body that we transcend. Asleep, you weep. Find out that the trick is never cheap. A melancholy girlfriend. Another lonely superstar. Oh,